Askeæg, det kommer, der rider dagen lang. Han hviler ude ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso. Jeg har en sweetheart i El Paso. Min bedste ven var indianer. Han blev den sidste mohikaner. Her har vi ingen cowboys, der lyder ingen skud. Men her er livet dejligt, når byen springer ud. Jeg har min hest, den hedder Skimmel. Og der er sol på Danmarks himmel. Der er andre priser fjerne steder. Så synger jeg om mine glæder. Jeg rider hele dagen, og solen brænder slem. Og når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem. Så synger jeg om smukke kvinder. Er det man kun i Texas finder? Min hesten elsker banjo-klanger. Han står og rinsker med bossanger. Jubler, og himlen den er blå. Så tager jeg ind i skoven. Her er så skøn at gå. Måske tænker man på sin pige. Her i naturens grønne rige. Og derfor fjorden blinker vandet. Jo, det er dejligt her på landet. Da jeg var i Alaska, jeg fandt en bunke guld. Så tog jeg til Nebraska og drak mig mægtig fuld. Og da sheriffen tog min skyder, så skrev jeg hans op, din forbryder. Slet ingenting, en cowboy frygter. Det er noget andet med en raider. Jeg kender bare Danmark, men det er nok for mig. Min føde egen, jeg elsker. Jeg kender hver en vej. Se kun et bølger blik for vinden. Og solen kysser mig på kinden. Hver sommer kommer de tilbage. De lyse nætter, lyse dage.